اللہ دیجئے سورۃ الکہف سے فرمائیے، سورۃ کی ترتیب کے حساب سے 18 نمبر کی یہ سورۃ ہے، مکی ہے، اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورۃ کو سورۃ الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ آیت نمبر 10 اذ اول فجلۃ الی الکہف، اس آیت کلمہ سے اس کا نام ماخوذ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ صحابہ کہف کے قصے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس پر ثابت رہنے کے بہت سے فوائد بیان کیے گئے۔ اس کا ہمارے نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ تمام مفسرین کے نزدیک مکی ہے۔ ابن عباس کا یہ قول ہے، اور آیتوں کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا، تاکہ اصحاب کہف تمام مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان سے پہلے مسلمانوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا گیا، لیکن ان کی تاریخ میں تزلزل نہیں آیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ابتدائی آیتیں 1 سے لے کر 8 تک اور آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 107 سے لے کر 110 تک یہ نکلی۔ سورۃ کہف کی فضیلت میں کچھ حدیثیں والی بھی ہیں، جس میں کہیں حدیثیں جسے امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں ہنس کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور حاکم ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور روشنی کیے ہوا ہوگا۔ لیجیے سماع فرمائیے سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی اجر نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، یہ سیدھا راستہ بتانے والی ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دے دیجیے کہ ان کے لیے اچھا اجر، ماكثين فيه ابدا، جسے وہ دائم رہیں گے۔ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اور ان لوگوں کو ڈرا دیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا، اس بات کا انہیں بھی علم نہیں نہ ان کے آبا و اجداد کا، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں ساتھ ہے۔ فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، میں نے آپ کو شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کو نہیں لاتے۔ ان جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بدلا ہے تاکہ آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، اور اسی طرح جو کچھ اب موجود ہے ہم اسے چھٹے میدان بنا دینے والے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑا عجیب قصہ؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، جب انہوں نے کہا اپنے اہل کو کہنے لگے اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے انہیں اس غار میں تکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا ابدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا حساب رکھتا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور ہمیں ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو ارض و سماوات کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بڑی غلط بات ہوگی۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، پھر یہ ان پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر ظلم کرے؟ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم اور ان معبودوں سے جن کی عبادت کرتے ہیں قرار دے لیا ہے تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت نصیب کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی کر دے گا۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، اور آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہو کر کرتا ہے اور تب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کرتا ہے غروب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جسے وہ بھٹکارے تو آپ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا مددگار نہیں پائیں۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، اور وہ حضرت انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ جا رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ہم ان کی دائیں اور بائیں کر بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کٹا اس بار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو خوف کے مارے بھاگ گئے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال جواب کریں، ان میں سے ایک نے کہا بھلا تم کتنی مدت کے ساتھ پڑے تھے، ان میں سے بعض نے کہا یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور بعض نے کہا یہ تو تمہارا ربی خوب جانتا ہے جتنی مدت پڑے ہے، اب اپنا شادی کا روپیہ یعنی سکہ دے کر کسی ایک کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائے اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کا پتہ چل جائے۔ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اگر ان لوگوں کا تم پر بس کر لیا تو یا تو تمہیں رجوع کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے، اس وقت تم کہیں فلاح نہ پا سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا۔ اتنا ہم لوگوں کو ان جوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ ہمارا سچا ہے اور قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کرتے تھے، آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں ان پر ایک عبادت بنا دو، ان کا معاملہ ان کا ربی خوب جانتا ہے، مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب ہیں انہوں نے کہا ہم تو یہاں ان پر مسجد بنا دیں گے۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے چکی ہاتھ ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، آپ ان سے کہیے کہ میرا ربی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے، لہٰذا آپ سب سے اسی بات کے علاوہ ان سے بحث کرنا پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ مت پوچھ۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ولا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اور اسی طرح کسی چیز کے مطابق یہ نہ کہیے کہ میں کبھی ضرور کروں گا، اللہ دیتی اللہ چاہے، اور جب آپ بھول کر ایسی بات کہیں تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجیے اور کہیے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی میری طرف رہنمائی فرما دے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 اور وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہر گئے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا۔ اے نبی جو آپ کی طرف وحی دیا گیا ہے اپنے رب کی کتاب میں سے پڑھ کر سنا دو، کوئی اس کے اشارات کو بدلنے کا مجاز نہیں، ویسا کرے آپ اللہ کے سوا کے لیے کوئی پناہ نہیں پائیں گے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ منسلک رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیا میری زندگی کی زینت چاہنے لگے، نہ ہی اس کی بات کریں جس طرح ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہشات پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اسی طرح فرما دیجیے حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق آ چکا، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی طرح سے اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی لا دیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری ہے یہ آرام دہ۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دائمی باغات ہے جن میں نہریں بہ رہی ہیں, وہاں وہ سونے کے کندھوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور طرز کے سبز کپڑے پہنیں گے, وہاں وہ اونچی مسنتوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. یہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باغ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا میں تجھ سے ایماندار بھی زیادہ ہوں اور ساتھی قوت بھی زیادہ رہتا ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اور کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی جھڑ بھی سکتا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں لے جایا گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر دے پاؤں گا. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے دوست نے گفتگو کے دوران سے کہا کیا تم اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھے پورا آدمی بنایا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. رہی میری بات تو میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ويسر جبت وقت نباب من داخل هو تو يوم كنا تها ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بلا دیکھو اگر میں مال اور اولاد میں تجھے کم دہوں. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وعلم ممكن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ عطا کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چھپیل میدان بن کر رہ جائے. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. لو سبحان جهلا شبا جاي أو تبان دال مسكي. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. حاصل يوم هو باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گرا اور جتنا وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ بندہ رہ گیا. وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا. اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. اور اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی مسافر کا مقابلہ نہ کر سکتا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ پر حقیقت ولی کا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اسی طرح ان کے لیے دنیا کی زندگی یہ مثال بیان کیجیے جیسے ہمیں آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات دھنی ہو گئی پھر وہی نباتات ایسا بھوس بن گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے. المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. جمال اور تیرے تمہیں دنیا کی زندگی کی زینت ہے ورنہ آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی میں کیا ہے ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے. ویوم نسیر الجبال وترى الارض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. اور وہ دن جسے ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چھکے میدان دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل دعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. اور وہ اپنے رب حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تم ہمارے پاس اسی طرح آگے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہیں کیا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے مندر انداز سے ڈر رہے ہیں اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی بات سب کچھ ہی کر دیا ہے اور جو کہاں وہ کھڑے رہے سب اس میں موجود پائیں گے اور آپ طرف کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور یاد کرو تمہارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے سب نے اسے سجدہ کیا وہ دنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم سے سجدہ بھی کی کیا تم نے چھوڑ کر اسے اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے ظالموں کے لیے بھی بڑا ہے ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا میں نے تو انہیں اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اور میں اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور جس نے اللہ فرمائے گا ان معبودوں کو تم بناؤ جنہیں تمہیں شریک خیال کرتے تھے وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڈھا بنا دیں گے ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا اور جب لوگوں کے پاس لائے گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا بلکہ جس طرح سے وہ منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ پیش آئے یا عذاب کے سامنے آ جائے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں اور کافر لوگ ان رسولوں سے باطل بھلائی کے ساتھ چھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچے دکھائیں اور میری آیات اور تنبیہ کا مذاق اڑائیں ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اور اللہ کی سے اللہ کی اور وہ اسے سے اور ان کے کانوں میں ہے اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا اور آپ بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان پر معاف نہ کرتا تو جلدی ان پر عذاب لے آتا بلکہ ان کے لیے وعدہ کا وقت مقرر ہے جسے یہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکیں گے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خالی سے کہا میں تو چلتا جاؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے ملاپ پر نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا خادم جواب دیا اپنے دیکھو جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بلا دیا بات یہ ہوئی کہ مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں بلاہ رانی تھی قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا موسیٰ نے کہا اسی چیز کی تو ہمیں تلاش کی جانتے وہ اپنے قدموں کے نشان پر واپس آئے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وہاں انہوں نے ہمارے بندے میں سے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاتھ سے خاص علم سکھایا تھا قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسى نے اس سے یعنی خضر سے کہا اگر میں آپ کی اتباع کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے نہیں سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائیں گے قال انك لن تستطيع معي صبرا اس نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہیں کر سکیں گے وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم ہو اس پر آپ صبر کر بھی کر سکتے ہیں قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا مجھے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صالح پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا خضر نے کہا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا حتیٰ کہ میں خود ہی آپ سے اس کا ذکر کروں فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا چنانچہ وہ دونوں چلے حتیٰ کہ کشتی میں سوار لیے تو خضر نے کشتی میں شراب ڈال دیا موسیٰ نے کہا کیا تم نے شراب اس لیے ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو بے تو تم نے خطرناک کام کیا ہے قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا موسى نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر معاخذہ نہ کرو اور میرے لیے میرا کام اس کی نہ رو. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. چنانچہ وہ دونوں پھر چھپ کریں گے حتیٰ کہ ایک لڑکے کو ملے جسے سمندر میں مار ڈالا. موسیٰ نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جسے کسی کا خون نہ کیا تھا, یہ تو تم نے بہت مغرور کام کیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا, اب میری طرف سے کوئی عذر باقی نہ رہے گا. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. پھر وہ دونوں چھپڑے یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور اسے کھانا مانگا مگر ان لوگوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. خضر نے اسے کھڑی کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کی اجرت لے سکتے تھے. قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خضر نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ساتھ ہوا, اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اما السفینة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. رہا کشتی کا معاملہ تو وہ یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عائدگار کروں کیونکہ ان کے آگے ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور ہاں لڑکے کا قصہ تو یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے, ہمیں خوف ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان پر کوئی مصیبت نکلی گئی. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. لہذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ ہو اور قرابت کا خیال رکھنے والا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. اور رہی دیوار کی بات تو وہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے, اس دیوار دل کے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا, لہذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پھنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں. جو کچھ میں نے کیا آپ کے رب کی رحمت تھی, میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا, یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور میرے حبیب لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے کہ ابھی میں اس کا حال تمہیں سناؤں گا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. يقينا ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا مال و اسباب مہیا کر رکھا تھا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. چنانچہ وہ ایک راہ یعنی مہم پر چل کھڑا ہوا حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا. اسے جو معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے. یہاں اس نے ایک قوم دیکھی, ہم نے کہا ذوالقرنین تجھے اختیار ہے, خواہ ان کو تو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے, پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور شدید عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اپنے احکام سے متعلق اسے ہم آسان بات کہیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا پھر وہ ایک اور راہ پر چل پڑا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. حتیٰ کہ وہ طلوع شمس کی حد تک جا پہنچا, اسے لگا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. واقعا ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کی حالات کی ہمیں خبر ہے. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. پھر وہ ایک اور راہ پر نکلا حتى کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا, وہاں ان دو کے علاوہ اس نے ایک اور قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتے. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین جاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے, تو کیا ہم تمہارے لیے کوئی معاملہ مقرر کر دیں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. اس نے کہا میرے رب نے جو مجھے قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے, تم بس بدنی قوت یعنی محنت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا. آتونی زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. مجھے لوہے کی چادر لا دو. چنانچہ اس نے ان بخاریوں کے درمیان برابر کر دیا تو کہا آگ دکھاؤ. حتیٰ کہ جب وہ آگ بن گئی تو کہا کہ میرے پاس کتنا وہ تابہ لاؤ میں انہیں پیوست کر دوں. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. پھر یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. جو کامین کہنے لگا یہ میرے رب کی رحمت ہے, مطلب جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے پیوندے خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے, وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا, پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے. وعرضنا جہنم يومئذ للكافرين عرضا. اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی تار سان بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. میرے نبی آپ سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے زیادہ نقصان والے کون ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے کھپا دی پھر سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا, لہذا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے. ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ جہنم کے کفر اختیار کرنے کا بدلہ ہے, وہ میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. میرے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا, خواہ اتنی ہی اور سیاہی لائی جائے. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربه احدا. آپ فرما دیجیے کہ میں تمہیں جیسا انسان ہوں, میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے, لہذا جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے.